یہ ہوگا ویل ہوگا گرا ہے اور لیکن عمل ہے پھر اس کو مبتدا لگانا کیونکہ صحیح ہوگا اس کا لباس یا جنم اتواؤ کیونکہ یہ دعا ہے پھر اس لیے اس کے ساتھ ابتدا جائز اور صحیح ہے اس میں سلام علیکم اصل کیا تھا سلم کو سلام علیکم خدمت المطلق کو نصب کی بجائے رفع میں تبدیل کر دیا تاکہ جملہ اس لیا جائے وہ سمجھا ہے تو دعا کے مقام میں دعائے خیر ہو یا دعائے شر ہو جو اس میں آئے گا وہ چونکہ منصوب سے مرفوع بنایا گیا ہے یہ تفصیل اس کے لیے کافی ہو جائے گی سلام من کے ولی یا ویل من کے ولی یا پھر اس طرح بن گیا تھا جو عامل تھا تو وہ اس مداخلے پر دلالت کر رہا ہے مسلم تو سلامن تو سلامن من کے ولی والا معنی ہو گیا ہے اسی طرح یہاں بھی ذاتی مانا گیا اس میں پایا گیا اس طرح مداخلت میں صحیح ہو گیا میں اپنے دور حال کرے گا تو اس سے اس یہ ہوا وہ تو بڑی بڑی رشوتیں وصول کیا کرتے تھے بڑے خزانے وغیرہ جگہ دے گی تو خلیج کو کہا گیا اس کا جواب تھے اگر جو تیری ہے لیکن جس عذاب کے وہ حقدار بن گئے اس عمل کی وجہ سے اس کے مقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسی طرح جو نعمتیں انہیں ملنے کی صحیح عمل صحیح عقیدے کی صورت میں آخرت میں ان کے مقابل یہ نفع جو دنیا میں ختم ہو گئے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی مطاب دنیا قلیل درم کا حضور ہے وصلی اللہ علیہ وسلم تو سوہا بھی ہے گنتی شمار سے باہر ہے اور اگر قلیل بھی کہا جا رہا ہے رات آخرت کی نہیں سکتے کتاب لینا ذاتی قلت ہوگی یہاں پر تو مشتق کی یاد ممن مشتق کے ہے اس پر حکم ہو شروع مبدا علت حکم بن جاتا ہے یہ کتابت اور یہ کمائی علت بن گئی ہلاکت کی حالانکہ لکھنا تو سالت ہونا چاہیے تھا اور وہ کمائی جو ہے تو وہ فاقیدہ ہونی چاہیے تھی جس میں آج کل کاتب قرآن لکھتے ہیں تو معاوضہ لے لیں جواب کیا ہے کا توجہ مراد معرت ہو گیا اور وقت مایا صبح سے مراد رشوت وغیرہ جو لیا کرتے ہیں تو وہ ہے مطلب کیا ہے کہ وہاں جگہ ہے ایسی جس میں ٹھکانا دیا جائے گا اس کو اس کے لیے ہلاکت اور حسرت مسلط کی گئی ہے مجازی طور پر ویل سے کہہ دیا گیا ہے کیونکہ اصل وہ جگہ ویل کی ہے کیونکہ تفصیلات محل بیس فی الحال والی صورت جائے وہ بن گئی اور نئی مستقبل کا والا یہ لوگ وغیرہ نئی مستقبل مستر ہے اور فیل اس کا مستقبل نہیں ہے اور نکیرا کے ساتھ ابتدا کیوں کر جائز ہوگی اس کا جواب جائز ہے ابتدا ساتھ اس کے حالانکہ نکرا ہے کیونکہ یہ دعا کے مقام میں ہے دعا میں وہ اصل گویا اضافت علم کلم جو ہے جس کی طرف سے دعا ہلاکت کی یا بلائی کی پائی گئی ہے اس کی طرف اضافت مطور ہوگی بس میں چلے بندوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب ہوئی ہے جس میں تعریف کی گئی اور مراد لکھنا صحیح صحیح وہ تو سعادت ہے مستریا ہلاکت کیوں ہے اس لیے فرمایا مغرب مراد ہے یا مراد یہ جو لکھتے ہیں سرکاری علاج سے ظاہرہ ہے ہاتھوں سے ہی لکھا جاتا ہے نہ کہ پاؤں سے تو جیدی کہنے کا کیا مطلب پھر جمع کا سیرا کیوں ذکر کیا ہے تو مطلب ہے ہر ایک اپنے اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے اس لحاظ سے لکھنے والے بتیرے ہو گئے تو ہاتھ ہی بتیرے ہو گئے اپنے آپ کو ساری تاکید ہے جیسا کہ ان کے باؤ دیکھ سکتا تم لے میں نے بھی کام بٹایا آپ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ خریدے کے ساتھ چلے اس کا نام تاکہ وہ حاصل کرے اس کے ساتھ دنیا کے سامانوں میں سے سامان سے کیونکہ اگر زیادہ لیکن وہ خرید ہے ساری قدر کرنے کی پھر جس کے ساتھ بدلاؤ دیے جائیں گے سمن یا معروف معنوں میں نہیں سمن ہوتا ہے جو مبی کا عرض وصول کیا جاتا ہے تو وہاں کوئی مبی چیز تو ہے کوئی نا جواب کیا دیا مراد مطلق سامان ہے پھر ابھی کلیل کے اوپر اس کی وجہ اگر سے دلیل ہے تو کلیل ہے ساتھ میں چھٹ کر لیں اس طرح کا کیا مانا ہے ایجاد استحقاق کے معنی میں ہوتا ہے جس کے مستحق وہ بن چکے ہیں یعنی اللہ یہ ماں کا بیان ہے من العقاب استوجدوا کا مطلب کیا ہے مستحق ہو گئے ہیں واجبا ثابتا اور ماں واجبا تینوں ہوا جب ان کے پہلو زمین سے لگ جاتے ہیں برقرار ہو جاتے ہیں استوجدوا ثابتا تمہارا میں ہو گیا مستحق کا تمہارا سب ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے میں لکھا ہو گیا تو میں گھر کے دار مسلم کرے گی مگر سمجھی تھی کہ بس تمہارا دھیان سماتے ہیں کہ اشرا کا کسی چیز کے ساتھ لگ جانا وہ گرم ہے تو گرمی محسوس ہو سرد ہے تو سردی محسوس ہو یہ بس والی صورت ہو گئی لمس بھی اسی معنی کے قریب استعمال ہوتا تھا میں کچھ نہیں بتلایا کہ لمس میں اور مس میں فرق کیا ہے طلب کرنا اتصال یہ لمس ہو گیا یہ التماس ہے درخواست ہے میری طرف سے وہاں لمس سے التماس ہو گیا اختیال بات ہے وہاں کسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ معنی آ گیا مس میں طلب والا معنی نہیں ہے اتصال کو پایا گیا تو طلب اتصال لمس التماس ہو گیا خالی مثال جو ہے تو یہ بس میں داخل ہو گیا صبح مگر سب گنتی کے دن ساری دنیا کے دن جو ہے وہ گنتی کے ہی ہیں پھر 6000 سال تو پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار کے ظہور تک گزر گیا پھر 15 صدی اب آپ کے ظہور کے بعد جا رہی ہے یہ بھی تو گنتی کے دن ہی ہے لیکن ہزاروں سال دو دست ہزار برداشت کرنا چاہیے معمولی غفلت نہیں ہے اس لیے یہ دلوں کو تسلی دینا یا موجود یہ بڑا ہی کام کرنا معاملہ ہو جائے گا اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ مطلب ان کا کیا ہے جتنے دن مسئلے کی عبادت کی 40 دن تو اتنے دن یا دنیا کی جتنی مدت ہے وہ تو ان کے نزدیک 7000 سال ہے تو 7000 سال تک تو دس میں رہنا قوم برداشت کرے ان کا عقیدہ کیا تھا کہ 1000 سال کے بدلے صرف ایک دن ہمیں دولت میں رہنا پڑے گا تو 7000 کے بدلے 7 دن صرف یہ رہ گئے بس اس نے اپنے آپ کو کیول تسلی دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے جو عہد لے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت ہرگز اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو نہ جانے میں کہ باوجود آگے بلان کا سبب سے یہ اثر جو بھی برائی کرے گا سمائے گا اور گناہ اس کا احاطہ کر لے گے یعنی دل اور زبان میں بھی شرائط کرتا ہے کہ نہ دل میں تصدیق رہے نہ زبان میں اقرار رہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اصحاب النار ہوں گے اور دوزخ میں خالد ہوں گے اس لیے تم اپنے آپ کو یہ تسلی نہ دو تمہیں کوئی فائدہ یہ نہیں پہنچ سکے گا کہ تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو تو لہٰذا 1000 سال کے بدلے تمہیں صرف ایک دن عذاب جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا تمہاری تعالیٰ کسی سے کچھ علم حاصل کرے تو یہ تو تصور نہیں ہو سکتا ہے گویا یہ استفام انکار پہ یہ ہو جائے گا کہ کوئی آگ پیمان باری تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نہیں ہے, اور اس طرح کے جھوٹے دعوے کے یا دعوے کے کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں بتلایا کہ یہ خبر ہے یا وعدے والا لالچ میں ہے. تو عہد اصل تو فریقین کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, طے شدہ بات. اس طرح مشرقین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا تھا کہ 10 سال تک تمہارے ہمارے درمیان لڑائی جیسے وہ نہیں ہوگی, ہمارا کوئی بندہ مسلمانوں کے تمہارے پاس جائے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا, ہمارا کو مسلمان پرگشتہ ہو کے ہماری طرف آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اس طرح کی شرائط وغیرہ جو ہے طے کیے, وہ عہد بن گیا. یا تو یہ مطلب ہوا کہ باری تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی وعدہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ پایا گیا ہے, یا پھر عہد دو طرفہ ہے تو یہاں ایک طرفہ خبر جو ہے وہ باری تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پہنچتی ہے. مجاز العہد کو خبر کے اندر جو ہے وہ استعمال کر لیا گیا ہے. پھر خبر کو عہد سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ کیونکہ باری تعالیٰ کی خبر کا خلاف جو ہے تو وہ محال ہے, اس لیے پھر گویا واقعہ انداز میں عہد کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ ناممکن ہو. تم کتاب کا دیا گیا وہ پایا گیا ہے, اور اس میں تلفظ کی صورت کیفیت جو ہے ایک تو یہ ہو گئی کہ اصل ایک آغاز تھا, پھر حملہ جو ہے اس کو یہ سے تبدیل کیا ای کاغذہ ہو گیا, تو یہ کو تے سے تبدیل کر کے کاغذہ بتا دیا گیا. آگے زال ظاہر کر کے پڑھی جائے تو میں غام نہ کیا جائے, ایک صورت یہ ہو گئی, اتخذ تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ زال کو تے بتا کے جو ہم کر کے اتخذ تم اس طرح پر بڑھ دیا جائے, تو ایک قرارت یہ بھی اس میں پائی گئی ہے. حتیٰ حمزہ وقت کیسے ہو گیا, حمزہ مچھلی تو گر گیا ہے نا, یہ حمزہ اتفام کا ہے. اور فوقت مچھلی میں لفظ ہو کر کتابت کی لسن حمزہ مچھلی جو ہے وہ تلفظ ہے تو ہمیشہ گر جاتا ہے, کتابت میں بھی بعض اوقات گر جاتا ہے. کیوں بما قبل اس میں لسن ممان کران, جب ماں قبل کے ساتھ لفظی بانوی احترام ہو پھر کتابت میں بھی بعض اوقات گر جاتا ہے, تلفظ میں تو ہر حال گر جاتا ہے. یہاں صرف ظاہری اتصال ہو لیکن معنوی اتصال نہ ہو پھر وہاں نہیں گرتا ہے, باقی رکھنا لازم ہوتا ہے. اس سے روایات جان عبداللہ ابن مالک ابن بحیمہ ان عبداللہ ابن عبین ابن سلول یہ آتا ہے, دورے کے دوران بڑی دلچسپ جھڑپ ہوتی رہتی تھی, میں ابن سلول ابن بحانہ پڑھتا تو مولانا غلام نبی صاحب بڑے چیخ تھے, عمدہ بچی ہے کرایہ کیوں نہیں آئے. شیوالی شریف میں یہ لکھا ہوا ہے عمدہ بچی کرانا ضروری ہے. میں نے کہا شیوالی کو منظر میں سما ہے اور کوئی نہیں, اور بھی تو کتابیں ہیں قواعد کی. کرم چندریا میں یہ ہے او سر مچھلی میں لفظ ہو کر کتابت کی لسن کیوں مما قبلش لفظ رحمان احترام, یہاں لفظ احترام ہے مان بھی کوئی نہیں. عبداللہ کی ایک ماں ہے ایک باپ ہے, تو دونوں کو بیان کیا گیا ہے. عبداللہ ابن مالک کے باپ کا بیان ہو گیا اور ابن بحینہ ماں کا بیان ہو گیا. مالک کے ابن بحینہ پڑھو تو جو بیوی ہے وہ ماں بن جائے گی, مالک کی جو بیوی ہے عبداللہ کا ایک باپ ہے دوسری ماں ہے. اور عبداللہ ابن مالک کے ابن بحینہ پڑھو تو الگ ہو گیا, مالک کے ابن بحینہ پڑھ دو تو موصول صفت بن گیا, تو جو خامد ہے وہ بیٹا بن گیا, جو بیوی ہے وہ ماں بن جائے گی. اسی طرح عبداللہ ابن عبین ابن سلول بھائی باپ ہے سلول ماں ہے, اگر عبی ابن سلول پڑھ دو تو موصول صفت ہو گیا, جو بیوی ہے وہ ماں بن جائے گی. اس لیے معاملہ باقی رکھنا چاہیے, یہ وصلی ہے. اس لیے پھر حمزہ استفام بھی آ گیا, یہ حمزہ وصلی بھی آ گیا, تو کتابت کا بھی اس کو ثابت کر دیا گیا, تلفظ کو بھی ثابت کر دیا گیا. بڑے دلچسپ رہتے تھے معاملے, اس سے متعدد ہو جاتے ہیں بعض اوقات. کتاب میں جو ہوتا ہے وہ اتنا مناسب نہیں ہوتا جتنا آشیے پہ لکھ دیتا ہے دوسرا نسخہ یہ ہے. میں آشیے والا پڑھ دیتا یہ بڑے چیختے چلاتے ہیں, دوسرا بھی تو ہے مانی مناسبت تو ہے. صلاحیت حضرات تھے, مزہ آتا تھا یہ بات پڑھتے ہوئے یہ سنتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم تو ہم تو آپ مست یہ شہر کو متصل ہونا جسم کے ساتھ جسم کے ساتھ پچھلا ہمارا جسم ہونا چمڑی بشر کو بشر اسی لیے کہتے ہیں اس کی جلد ظاہر ہوتی ہے, بالوں میں چھپی نہیں ہوتی ہے. پیڑے بکریاں وغیرہ ہیں تو ان کی چبڑی جو ہے بالوں کے نیچے چھپی ہوتی ہے, پوشیدہ ہوتی ہے, اس کی ظاہر ہوتی ہے. اسی سے بشر کہتے ہیں ساتھ اس حیثیت کے ایک متاثر ہو حادثہ ساتھ اس کے دل طلب کیا اس کے لیے, یعنی مساس طلب کرنا, یہ اسی لیے کہا جاتا ہے البس بلا عاجز ہوں, اسے چاہتا ہوں طلب کرتا ہوں لیکن پاتا نہیں ہوں. سوائے گنتی کے دنوں کے, یعنی جو اصل میں ہے اور قلیل ہے, گنتی کا یہ مطلب نہیں کہ کروڑوں اربوں خربوں ہو جائے, راز ہے قلیل محدودہ سے قلیل والا معنی بیان کرنا مقصود ہے. ورنہ عرب خرب وغیرہ وہ بھی تو گنتی میں ہی آتے ہیں نا. چلو اور بعض نے کہا کہ مطلب دنیا کی 7,000 سال ہے اور ہم آزاد کیے جائیں گے 8,000 سال کی جگہ ایک دن. فرما دیجیے کیا تم نے اکرا ہے اللہ کے یہاں آہد خبر یا وعدہ ساتھ اس کے جو تم گمان کرتے ہو. بڑا ہے نے کثیر نے ہاتھ میں اضاف کے ساتھ اور باقی نے اضاف کے نبال کی ساتھ ہر کے اللہ تعالیٰ اپنے آہد کی خرابر نہیں کرے گا. اس کا فرض تم استفامی کلام ہے اس پر فلیوں کے اللہ یہ مطلعے کیسے کیا جا رہا ہے. اس کا جواب دیا کہ یہ فا کیا ہے, جزائیہ ہے اور خفیہ اسے کہتے ہیں نا, شرط مقدر کے بارے میں جو خبر دے رہی ہو کہ میری شرط جو ہے وہ معذوف ہے. وہ اتنی تخل تم علیہ وخلف اللہ وحدہ ہوئی ہو گیا, شرط معذوف کی خبر دے رہی ہے تو یہ فا خفیہ ہو گئی. علیہ وخلف اللہ وحدہ ہو اس سے پتہ چلا باری تعالیٰ کی جو خبر ہے اس کی خلاف ورزی محال ہے, خواہش کے طور پر ہو یا بات کے طور پر ہو. لیکن باری تعالیٰ نے نہیں یقت المومن متعمدا فجزاء جہنم خالدا فیہا فرمایا ہے, حالانکہ بالآخر وہ نجات پا جائیں گے. خلاف ورزی ہو گئی تو اللہ جواب کیا ہے, عبادات و سادنی کو فرمایا گیا, حدود مقت طویل کو کہتے ہیں, لہذا مجھ سے طویل کی تو نفی کی جا نہیں سکتی, ابدیت کی نفی کی جا سکتی ہے. ابدیت کی یہاں قید ہے کوئی نہ, اس لیے یہاں خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی. خلود کا مطلب ہے لمبے عرصے تک رہنا, نہ کہ ہمیشہ کے لیے رہنا, اسی لیے آبادات کی قید خاص پائی جاتی ہے. پھر افق جو ہے وہ اعتقاد ابد ہے, اس کی سزا بھی ابد ہو گئی اور گناہ وغیرہ غلطی کوتاہی سے سرزد اگر سے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں اعتقاد ہمیشگی کا نہیں ہے, اس لیے سزا بھی ہمیشگی کی نہیں پائی جائے گی. باری تعالیٰ کی خبر کا خلاف ہے تو ناممکن ہے, لیکن قاضی برادری نے امکان کے ذریعے ثابت کر دیا قدرت بھی شے ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے, تو لہٰذا قدرت پر بھی قادر ہے. یہ دلیل ہوگی اس کی اللہ ہر شے پر قادر ہے، پر ہر شے میں کذب داخل ہے، کفر داخل کوئی نہیں، چوری ڈاکہ قتل اور برائیاں طرح مداخل کوئی نہیں، سب پر قدرت ثابت کر دی جائے گی۔ حماقت والا پہلو اس میں یہ ہے، ایک ہے خلق پہ قادر ہونا، ایک ہے متصف ہونے پہ قادر ہونا۔ اللہ آپ کے لب جو ہے وہ بلائے اتصاف بن گیا نا، بلکہ خلق بن گئی۔ اللہ رب العزت کا کلام عدلی ہے، واقعہ کے مطابق ہے تو سچا ہو گیا، اب اس کا جھوٹا بننا محال ہے، واقعہ کے خلاف ہے تو جھوٹ ہو گیا، اس کا سچا بننا محال ہے۔ اتصاف کا معاملہ ہو گیا، باری تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہے، علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، سما بسر وغیرہ ہے، یہ قدیم ہے، یہ حادث نہیں ہے اور محل قدرت نہیں کہ اللہ نے آپ پیدا کی ہے، پتہ تازہ اعزاز اس میں موجود ہے۔ اور مخلوق میں کہ جب یہ صرف پیدا کرتا ہے کہ یہ مخلوق ہے، تو قدرت مخلوق پر بیان کی جاتی ہے، لیکن جو صفات ذاتیہ ہیں بس تازہ اعزاز پائی گئی ہیں تو ان پر قدرت ثابت کی جا رہی ہے۔ اللہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے، چاہے تو زندہ رکھے نہیں تو مار دے، اللہ اپنے علیم ہونے پر بھی قادر ہے، چاہے تو علم رہنے دے نہیں تو ختم کر دے۔ یہ چیزیں محل قدرت نہیں ہیں، بدقاضہ اعزاز باری تعالیٰ میں موجود ہیں۔ یہ حماقت والا پہلو اس میں ہے، ایک ہے باری تعالیٰ کی صفت کلام، ایک ہے مخلوق کے اندر جو پیدا کی جا رہی ہے، جو مخلوق کی کلام ہے تو پھر وہ مخلوق ہے، سارے بھی ہو سکتی ہے، قاضی بھی ہو سکتی ہے، باری تعالیٰ کی عدلی ہے، مخلوق نہیں ہے، لہٰذا نہ وہ محل قدرت ہے نہیں اس میں قلب کا امکان دیا تو وہ پایا جا سکتا ہے۔ ہم سب کو بعد اللہ مالا تعالیٰ بول، یا تو اللہ تعالیٰ پر وہ تانس باندھتے ہو اس چیز کا جو تم جانتے نہیں ہو، قول لہو کسی کے حق میں یہ بات کرنا، قول علیہ کسی کے اوپر وہ تان باندھنا، یہ ہو گیا۔ تو ہم ذکر کیا گیا ہے اس میں عہد الحمرین کا گیا ہے تو پایا جانا ضروری ہوتا ہے، پھر اتخذت من اللہ عہدا ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ تقابل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد تم نے لے رکھا ہے، یا تم لا علمی میں اللہ رب العزت پر وہ تانگ جائے وہ باندھ رہے ہو کہ ایک بات علم سے لا محالا پائی جائے گی۔ ظاہر عہد تو ہے کوئی نہ، اللہ مالا یہی ہوا کہ تم قیادت کے باوجود اللہ رب العزت پر وہ تانگ جائے وہ تانگ رہے ہو۔ اور ملکہ کے اصل یا ہم متصل ہو جائے پھر مطلب کیا ہو جائے گا؟ عہد الامرین یقیناً پایا جانے والا ہے تو عہد نہیں ہے اس کا نام والا، یہ تقبل اور بہتان باری تعالیٰ پر ہو گیا۔ یا ملک کرتے ہیں بل کے معنی میں ہے، تو پھر پہلا استفہام انکاری ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عہد نہیں، عہد ہوتا تو خلاف ورزی نہ کرتا، جب عہد ہی نہیں ہے تو پھر خلاف ورزی کا کہ مصور بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر بہتان مانگ رہے ہو، یہ مطلب ہو گیا۔ غلط تقریے بد تقریے دو فیصد میں حاضر ہو گئے، ایک تو بہتان ہونا ثابت ہو گیا اس کا، پھر جو اللہ پہ بہتان باندھے باری تعالیٰ لا والا اس کو اپنے عذاب کا عذاب کا نشانہ بنائے گا۔ اب جو نظریہ تھا ایام امبادہ اس پہ رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ان سا بھی برائی کمائے گا اور اس کا برائی احاطہ کر لے گی تو وہ بے شک کے لیے دولت میں رہے گا، لیکن جو مومن گناہ گاری کیوں نہ ہو اس کے دل میں تصدیق ہوتی ہے، زبان پر اقرار ہوتا ہے، احاطہ خطیہ نے اس کا نہ کیا نہ اس لیے یہ ابدیت عذاب کی اس کے حق میں تعلق نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی اللہ کی خبر میں محال ہے، رسولوں کے دنوں کے خلاف ہے, اللہ کے بڑے طرفدار تھے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سلوک اچھا کیا تو جھوٹ بول سکتا ہے, پر بولتا نہیں ہے. تو جب بول سکتا ہے تو پھر پر بولتا نہیں کی ضمانت کیا ہوئی؟ ہو سکتا ہے بول دے, مصیبت ترغیب والی ہو, ترغیب والی ہو, جنت جائے کوئی نہ ہو, ترغیب کے لیے نیک عمل کرے کہہ دیا جنت ہے, دوزخ کوئی نہ ہو, ترغیب کے لیے کہہ دیا ڈراوے کے لیے تاکہ برائیوں کے قریب نہ جائیں, دوزخ ہے عذاب ہے یہ ہے وہ ہے. چلو یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے خلاف کیوں تم نہیں جانتے ہو, یا معادلہ ہے استفہام کا, مطلب مقابل ہے حفظہ استفہام کے. احد الامرین میں ایک کا پایا جانا یقینی ہو تو تب یہ حمزے اور ہم کو ذکر کیا جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا, دو امروں میں سے کون سا ہونے والا ہے؟ استفہام ہو تو پھر یہ تقریر کے لیے ہوا نا. مطلب کیا ہے, بتلاؤ مانو اقرار کرو کہ پہلا امر ہے یا دوسرا تھی بس علم کے ساتھ پائے جانے ایک کے معین طور پر, بل کے معنی میں ہے. چل ہم منقطع آئے اور وہ بل کے معنی میں ہے, پھر مطلب کیا ہوا, بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو, مانو نا کہ بہتان بھی ہے اور پھر اس کی لاوالا تمہیں سزا بھی بھگتنا ہوگی. بلا اب جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا لم تم اللہ, اس کا رد چل ہاں کیوں نہیں بات اس چیز کا جس کی انہوں نے نفی کی تھی, یعنی آگ کا انہیں مت کرنا, اتنا دعویٰ کیا ہے. آگ میں ہمارا غرق ہونا تو دور کی بات ہے, آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکے گی, ہماری جلد کے قریب آ ہی نہیں سکے گی. چلو اور لمبا زمانہ اوپر وجہ عام کے تاکہ ہو جائے وہ مثل برہان کے اوپر اسلام. من کا سوا یہ عام ہو گیا نا اور یہ خاص ہو گیا, تو پھر عام کا جو حکم ہے وہ خاص کے لیے یقینی طور پر ثابت ہوگا. جب کلو حیوان یورے کو فقہ الاسفل نظمز ثابت ہو گیا تو انسان بھی حیوان ہے, پھر اس کا بھی فقہ اسفل کا مارے کو علامہ اعلیٰ ثابت ہو جائے گا. یہ برہانی انداز اختیار کیا گیا تو مطلب زید انسان کلو انسان حیوان, تو نتیجہ زید الحیوان حتمی طور پر ثابت ہو گیا. جو عام کا حکم ہے خاص کے لیے یقینی ثابت ہو جائے گا, یا بھی کتی حکم لگانا جائے وہ مقصود ہو گیا اور برہانی انداز ہو گیا. چلو اوپر طریقے برہان اوپر ان کے طور کے باطل ہونے کے ریختصوں کے جواب نفی بلا کا لفظ جو ہے یہ نفی کے جواب میں آتا ہے, اس بات کے لیے ہوتا ہے پہلے اس کی نفی کی جا رہی ہو اس کا اس بات فلا کے ساتھ رست و رب کم کال فلا ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. من کا سوا سیاح تو چل جو بھی کمائے گا برائی سیاح کبھی امر ہو گیا, باقی خطیہ اور سیاح میں باہم فرق بیان فرماتے ہیں. سیاح جو ہے جو مقصود ذات ہو برا کام تو وہ سیاح کہلائے گا, اور خطیہ جائے تو مقصود ذات نہ ہو بلکہ جو مقصود دل عرض ہو اس کو خطیہ سے تعریف کیا جائے گا. تو خطا تعمد کے مقابل ہو گئی نا, تو اس طرح پر جو قصدن ہے وہ سیاح ہو گئی, اور جو بھی تباہ صادر ہو رہی ہے تو وہ خطیہ ہو گئی. قصد کسے کہا جاتا ہے؟ ملاز نفع نفع کمانا حاصل کرنا, یہ سیاح قصب تو کوئی نہ بنی نا, یہ تو وبال بنی, اسی قصب سے تعبیر کرنا کیوں کرتے ہی ہوگا. اس کا جواب دیا کہ جس طرح بشروں میں عذاب العلیم فرمایا گیا ہے, حالانکہ عذاب علیم کی خبر دینا انذار ہے نہ کہ بشارت ہے, لیکن جب وہ کفر کر رہے ہیں برائیاں کر رہے ہیں جن کا لازمی نتیجہ یہ ہے, جب خوش ہے کفر پر برائی پر تو لامالا اس کا جو نتیجہ ہے اس پر بھی انہیں خوش ہونا چاہیے. یہ تعقب اور استضاء کے طور پر بشر کا لفظ استعمال کیا گیا, اسی طرح یہاں بھی برائی کے ارتکاب کو قصد سے تعبیر کرنا یہ بھی تعقب اور استضاء والی صورت ہو گئی. اور جس نے کمایا برائی کو اور فرق سیاح کے درمیان اور خطیر کے درمیان یہ ہے کہ جو سیاح وہ کبھی بولی جاتی ہے اس چیز میں جو مقصود اعزاز ہو خطیر غالب ہے اس چیز میں جو مقصود اعزاز ہو اس لیے یہ خطاط سے ہے تو خطاوت سے مقابل ہوگی اس کا تو کیا ہے استجلاؤ اپنی طرف کھینچنا نبے کو چل اس کی مولت کرنا پھر سیاح کے ساتھ اس کا یہ کیوں کر صحیح ہوا یہ تو ہلاکت کی موجب ہے نرس کے نفے کی موجب ہے اوپر طریقے قول باری تعالیٰ ہاں حاکم اور استجلاؤ سے کہتے ہیں مطلب ہے تو یہ انذار لیکن جب وہ کفر کو اور بدعملی کو اچھا جانتے ہیں تو گیا عذاب علیم کو بھی اچھا جانتے ہیں اس لیے بشر کہہ دیا اسی طرح سیاح کا اپنانا ہے تو ہلاکت کا مجھے لیکن وہ اچھا جی سے سمجھ رہے ہیں تو گویا یہ کسب ہو گیا ان کے ہاتھ میں لہا ماہ کا سبت و لہا ماہ کا سبت اکتساب کا صلہ اللہ مجرد کے لیے ہو گیا اور کا سبت یہ نفے کے لیے ہو گیا کارآمد کام یہ کسب ہو گیا مجرد جائے تو وہ اقتصاد ہو گیا باقی زیادتی مبانی کی زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے تو اقتصاد برائی کی طرف کیوں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ نفس ادھر زیادہ راغب ہوتا ہے اور کوشاں ہوتا ہے تو اس لیے وہ اقتصاد ہو گیا ہے اور جو حقائق سے ہی آواز سے ہی ہے ادھر اتنی رغبت اسے نہیں ہوتی ہے تو اسے کثرت سے تعبیر کر دیا گیا بحاثت سے ہی خطیہ تو ہو گناہ اس کا احاطہ کر لے احاطے سے مراد کیا ہوا کہ کوئی جز اس کے بدن کی جو ہے وہ اس سے خالی نہ رہے حتیٰ کہ زبان دل ان کا بھی احاطہ پایا جائے یہ سب بھی ہوگا مطلب دل سے تصدیق نکل جائے زبان سے اقرار ختم ہو جائے تو اب یہ کفار کے ساتھ خاص ہو گیا نا احاطہ اگر مومن فاسق کی کیوں نہ ہو پھر دل میں تصدیق ہے زبان میں اقرار ہے تو پھر وہاں احاطہ کوئی نہ پایا گیا لہٰذا اولائے کا خاص اللہ عمریا خارے دور والی وہی بھی ان کے مقابلے سے نہیں ہوگی شامل ہو جائے جملہ حوال کو تاکہ ہو جائے وہ گھرا ہوا ان گناہوں میں نہ خالی ہو گناہوں سے کوئی چیز کی جانے سے اور یہ کبھی صحیح ہوگا جب کافر ہوگا کیونکہ جملہ سوا ہے نہیں اگر تصدیق کے قلبی اور اقرار لسانی کے علاوہ اور کوئی عمل بھی نہ ہو تو پھر بھی خطیہ نے احاطہ اس کا کوئی نہ کیا اسی لیے اصلاف نے اسے کفر کے ساتھ تعبیر کر دیا ہے احاطہ سے خطیہ تو ہو یعنی جو کافر ہو کوئی الگ بھی معنی نہیں بلکہ جو مرادی اور حاصل معنی تھا تو وہ انہوں نے بیان فرمایا ہے اب یہ احاطہ کیسے پایا جاتا ہے ظاہر ہے محیط کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا ربا ہے چار دلے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں مستطیل ہے تو چار دلے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں دائرہ ہے تو پھر ایک گول خط اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو پھر یہ احاطہ سے خطیہ تو گناہ احاطہ کیسے کر سکتے ہیں یہ کوئی مقداری چیز تو ہے کوئی نا اس کا جواب دیتے ہیں احاطہ سے مراد کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ کیا پیدا ہو جاتا ہے دل میں دوسرا کرے گا تو پھر دوسرا نقطہ اگر توبہ کر لے تو معاف ہو جائیں گے ورنہ نہیں اسی طرح پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا ذریعہ پھر بڑے گناہ تاکہ کفر تک پہنچا دیں گے اسے تو پھر دل میں بھی تیاری آ گئی زبان جو ہے تو اس سے اقرار ختم ہو گیا جوارے سے اعمال ختم ہو گیا تو اس طرح پر کفر جو ہے اس میں مبتلا ہو گیا اس لیے جب کفر آ گیا تو خدا کا خاص اندار ہو گیا سارے جو ثابت ہو گیا دل اور تحقیقت تو یہ ہے کہ جب ایک گناہ کیا اور اس سے بعد میں رہا وہ پھینک کر لے جاتا گناہ اس کو اس گناہ کے مثل کے پھینکے گا اس کو گناہ طرف اس کے دوبارہ کرنے کے معاوضہ دوبارہ کرنا ہو گیا مثل اور اس میں احباب کی طرف کھینچے گا اور اس سے بڑے گناہ کے ارتکاب کا موجب بن جائے گا کافر غالب آ جائے گا اس کا گناہ تمام گوشے جو ہیں ان کو پکڑ لیں گے ہو جائے گا مائل ان کو مستقل کرنے والا ہو جائے گا اور سوائے گناہ کے اور نفرت کرنے والا ہوگا ان سے جو منع کرے گا گناہوں سے اور تقریر کرنے والا ہوگا جیسے کہ فرمایا باری تعالیٰ نے ہوگی عاقبت ان لوگوں کی جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے کیا ان کا ضرور آیا اللہ کی آیتوں سے تقریر کرنے لگ جائیں گے. یہ مفہوم بیان ہو گیا. اب قراءتوں کا بیان فتی اتو اس طرح عدل کیا تھا فتی اتو حمزہ اس کے اصل کے مطابق برقرار رکھ کے پڑھا جائے یہ بھی ٹھیک ہے اور واحد کے سیرے سے تعبیر کیا حالانکہ گناہ تو بتیرے ہیں وہ اضافت استغراق کے لیے ہو گئی تو اس کے سارے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے. اضافے کی رات خطی آت و روح جمع کا سیا جائے ہو گیا اور بعض میں حمزہ جیسے یہ سے بدل کے ادغام کے ساتھ پڑھ لیا خطیت و روح اور جمع کسی کے خطی آت و روح اس طرح پڑھ لیا کیا ہے. چلو حمزے کو یہ میں بدلا اور سلیے کو یہ میں ادغام کر کے خطیتوں پڑھ دیا یا خطیات جمع پڑھا ہو رہا ہے. ساد اللہ فائد کون ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہو پھر یہ بھی ہمیشہ آگ کے ساتھ رہنے والے ہوں گے. دنیا میں تو آگ میں کوئی نہیں بلکہ بڑے ایسے ہوتے ہیں کافر دوسرے بھی لوگ نمرود شداد فرعون کے سال میں رہے اس کا جواب کیا دیا ملازم حافظ آخرت کے یہاں اصحاب رہے اسباب نار کے ملازم رہے پھر وہاں جو اس کا سمرا نتیجہ ہے آگ کا عذاب پھر اس کے ملازم رہیں گے وہ لازم پکڑے گی ان کو ہم بھی آخالے دون ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. تو خلود اگر مختص طویل کے معنی میں ہے لیکن کافروں کے حق میں وہ ابدیت کے معنی استعمال ہوتا ہے. جو بیدی لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ جو کبائر کا مرتکب ہے تو وہ بھی ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا. تو خلاف یہ درامت رد کرتے ہیں اس کا کہ یہاں ان کے لیے کوئی وجہ استدلال نہیں ہے کیونکہ یہ کافروں کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے. مومنوں کی یہاں بات ہی نہیں مومنوں کا احاطہ ہی خطیات نہیں کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا خلود مختص طویل کے معنی میں ہے. ابدیت اس میں نہیں ہے. وہ تب ہے جب ابدا کی قید یا ساتھ لگائی جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سباہر سے منتظم ہے ہمیشہ کے لیے دولت میں رہے. والے نار ہے لازم پکڑنے والے ہیں نار کو آفت میں ہے جیسے کہ وہ لازم پکڑنے والے تھے نار کے اسباب کو دنیا میں ہم بھی آپ والے تھے ہمیشہ رہنے والے شریر کے طور پر اور آیا دوسرا کہ دیکھ رہا ہے تو نہیں ہے ہمیشہ دولت میں رہنے پر اور ایسے اس سے جو پہلی عید کریمہ ہے تو وید اللہ دین یکتب من کتابہ اگر کوئی رشوتہ وغیرہ لیتا ہے غلط مسئلہ بیان کر دیتا ہے تو فاسق ہے. حلال سمجھے گا تو کافر ہے لیکن حلال نہ سمجھے تو فاسق ہے. اس کا بھی ہمیشہ دوزخ میں رہنا جاتی ہے ثابت ہوگا. اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے تو وہ اصحاب جنت ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. تو اس کو یہاں کا ذکر کیا بات کو تعریف وغیرہ کی ہو رہی تھی کفر کی ہو رہی تھی ساتھ یہ کیوں ذکر کیا بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہی ہے تو وہ عیدات ذکر کرے پھر ساتھ وہ ذکر کیا جاتا ہے. اگر بدعملیوں کی سزا کا بیان ہو تو ساتھ میں ایک اعمال پر جو ثواب اجر ہے وہ تاکہ ترغیب اکٹھی رہ جائے نہ امن کلی پایا جائے نہ یاس کلی جائے وہ پائی جائے بلکہ الایمان بیر الخوف و رجا والی صورت جائے وہ پائی جائے. الذین آمنوا پہلے پھر عملوں ذکر کیا ہے ادب کے ساتھ پھر اس سے جو ثابت ہونے والا مسئلہ ہے وہ بیان کیا کہ جو اعمال صالح ہیں وہ جز ایمان کی نہیں ہے. جو خارجی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کبیرے کا منتقل کافر ہو جاتا ہے وہ تجلی کہتے ہیں لا مومن لا کافر یہ کافر بنا دیتے ہیں اسے پتہ چلا کہ اعمال ایمان کی جز نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے عمل نہیں پایا گیا تو ایمان پھر بھی اس کا پایا جا سکتا ہے. یہ کہنا کہ جز ہے کل کی نتی سے کل کی نتی ہو گئی، یہ غلط استدلال ہو گیا یہاں پہ. اور وہ لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ جنت والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یاری اللہ تعالیٰ کی الگ اس بات کی ملا دیتا اپنے والد کو ملا دیتا ہے وعدے کے ساتھ وعید کو تاکہ امید رکھی جائے اس کی رحمت کی اور ڈرا جائے اس کے عذاب سے. عمل کا اوپر یہ ہوگی حکمت اس میں کہ پہلے کافروں کی سزا بھی ان کی ہے، آگے سے ایمان اور نیک عمل پر جو ثواب ہے وہ بھی ان کر دیا تاکہ امید اور خوف باہم کرتے رہے. دوسرا اثر ڈالا عمل کا ایمان پر، یہ اثر دلالت کرتا کس پر؟ اعمال صالحہ کے خارج ہونے پر ایمان کے مسمہ پہ. یہ جز نہیں کیونکہ جز کا کوئی طرح تو قید نہیں ہوتا ہے، تو اعمال جو ہے یہ خارج ہو گیا حقیقت ایمان سے. بس یہ کہ ایمان کامل ایک ہے نفس ایمان، تو نفس ایمان سے خارج ہے لیکن ایمان کامل جو ہے تو اس کے اندر قافل ہے، لہذا بدعملی سے ایمان کامل کی نتیج ہو سکتی ہے، نفس ایمان کی نتیج وہ نہیں ہو سکتی ہے.